І сёння мы працягваем чытаць казку «Зачараваныя ружы» і «Белая мышка» пісьменніка Алексея Якімовіча. Галоўныя героі – «Белая мышка» і нядобры міфічны хлопчык Чапялейка – увасабляюць сабою вечнае супрацьстаянне добра і зла. Цікава, хто пераможа ў гэтым паядынку? Смелая і сумленная мышка, якой дапамагаюць дабрадушны дзядуля-садоўнік і яго певень Петя, ці хітрый Чапялейка, які заручыўся падтрымкай пухленькай непаваротлівай пані Моллі. Што ж, давайте слухаць. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Дорогу. Белая мышка, убачыўшы маленькую мышку, склікнуў Чапялейка. Добры дзень, прывіталася мышка, хоць і ведала, што ён дрэнны хлопчык. Мама мыш яе вучыла, каб з кожным віталася, не зазнавалася. Дзе белая мышка? Пакажы мне белую мышку, пралапатала пані Моль. Кінуўшы лопух, яна наблізілася да Чапялейкі і разявіла зубасты ротік. Белую мышку пані Моль ні разу не бачыла, толькі шэрых мышэй сустракала. «У хаце і днём, і ноччу шкодзіш, а цяпер і ў садзе вырашыў нашкодзіць. Не сорамна табе, Чапялейка?» – спытала белая мышка. Яна вырашыла прысароміць хлопчыка з-пад печы, спадзявалася, што той разам з пані Моллю пакіне сад. «А нічуць не пачырванеў, Чапялейка! Дай дарогу, белая мышка!» – крыкнуў ён. Пані Моль наставіла лапкі, збіраючыся піхнуць белую мышку. «Дай дарогу!» Белая мышка пакруціла галавою. «Не дачакайцеся», як бы сказала яна Чапялейку і яго сяброўцы. Нядобры хлопчык сцяў губы, што ёсць сілы, стукнуў белую мышку чапялою. Белая мышка склікнула і ўпала каля зачараваных руж. «Прама на дарожцы расцягнулася», – абурылася пані Моль. «Нагніся, паслухай, ці дыхае яна», – папрасіў Чапялейка. «Мне цяжка нагінацца, я тоўстенькая». Як паўтара няшчасця скрывілася пані Моль. «Ты не тоўстенькая, а лянівенькая», – зазначыў хлопчык з-пад печы і нагнуўся над белай мышкай. «Што? Што? Яшчэ дыхае?» – прашапялявіла пані Моль. «Дыхае. Прытомнасць страціла. Давай накрыем яе лопухам, каб вочы не мазоліла», – прапанаваў нядобры хлопчык. «Пад лопухам у цяньку, як пані яна будзе ляжаць», – ухмыльнулася Моль. Чапялейка і пані Моль дружна ўзяліся за лопух, паднялі яго і кінулі на белую мышку. «Зінь-зінь-зінь-сізі! Зінь-зінь-зінь-сізі!» Закружыўшыся над Чапялейкам і Моллю, трывожна заспявала птушачка-аўсянка. Яна пакінула сваё гняздзечка, вырашыўшы паклікаць на дапамогу садоўніка і пеўня. Як перад бойкай. На дарожцы паказаліся садоўнік і певень Петя. Певень нёс на плячы шыльдачку, на якой чырвонымі літарамі было напісана «Будан вартаўніка». «Дзядуля Ігнат, ты, няпрошаныя госці, лопух у сад прынеслі!» Страсянуўшы грэбенем, паказаў на Чапялейку і пані Моль пеўнік. «Ай, усё-ткі завітаў у наш сад Чапялейка», – прамовіў садоўнік. Ён адразу пазнаў яго, бо неяк бачыў каля сваёй хаты. «А гэтая тоўстенькая хто?» – зірнуўшы на пані Моль, пацікавіўся певень. «Пані Моль я!» – з выклікам прыгаварыла Моль. «Хутка адзін на адзін сустрэнемся з табою, Петя, ось будзе табе будзе», – падумала пані Моль. «Шмат чаго чуў пра вас», – акінуўшы поглядам чапялейкую пані Моль, з дакорам прагаварыў садоўнік. «Ай, не вер розным плёткам, дзядуля Ігнат», – абырыўся чапялейка. «Мы добрыя, не шкоднікі, не свавольнікі». «Хе-хе-хе-хе», – нестярпела зіхіхікала пані Моль. Яна не лічыла сябе добрай. «Ну, а навошта лопух у мой сад прынеслі?» – павысіў голас садоўнік. «Навошта?» – падтрымаў садоўніка певень і строга паглядзеў на чапялейку і Моль. Няхай ведаюць, што ён прыйшоў сюды не проста так, а выконваць абавязкі вартаўніка. «Памаўчы, Пецця!» – не выцерпела пані Моль. «Табе слова не давалі!» «З сённяшняга дня я вартаўнік саду!» – паказаўшы на шыльдачку, сказаў певень і гучна пракукарэкаў. «Ён мяне зусім аглушыць, аглушыць, аглушыць, аглушыць!» – пралапатала пані Моль і затуліла вушы. «Маё кукарэку да гэтай асобы ніколі не дойдзе. Мабыць, хутка паб'ёмся мы з ёю», – падумаў пеўнік. «О, буда не хочаш жыць, Пецця?» – калі заціхла працяжная кукарэку, запыталася ў пеўня пані Моль. «Так», – адказаў певень. Пані Моль наставіла кіпцюрыкі, падобныя на вострыя рожкі. «Не пушчу цябе ў будан». «А ён не твой. Дзядуля садоўнік зрабіў яго для вартаўніка», – сказаў певень і страсянуў галавою, як перад бойкай. «Мой, мой, даўно аблюбавала», – прамармытала пані Моль. «Цік-цік, цік-цік», – насварылася на пані Моль птушачка-аўсянка – і апусцілася ў гняздзечка. Не сорамна хлусіць. Напэўна, пабіліся Пецця і пані Моль, але пад лопухам заварушылася белая мышка. «Пад лопухам хтосьці ляжыць, варушыцца», – заўважыў стары садоўнік. «Белая мышка там. Лопух прынесла і схавалася», – паведаміў чапялейка і нявіннымі вочкамі паглядзеў на садоўніка. «Маўляў, я тут ні пры чым». Сапраўды, белая мышка апрытомніла, але не магла вылезці з-пад цяжкага пустазелля. У яе кружылася галава, лапкі аслабелі, сталі непаслухмянымі, як ватныя. «Дзядуля Ігнат, з белай мышкай штосьці здарылася. Вунь як дрыжыць яна», – затурбаваўся певень. Ён прыўзняў нагу, намерваючыся адкінуць лопух. «Пачакай, Пецця», – спыніў яго садоўнік. «Белая мышка, відаць, параненая». «Не параненая, прыкідваецца. Неўзабаве ў стане заявіць, што мы лопух у сад прынеслі», – уступіў гаворку чапялейка. Ён стараўся ачарніць белую мышку, бо разумеў, што неўзабаве садоўнік запытаецца яе, як яна сюды трапіла. «Белая мышка, зараз скажа, што мы піхнулі, яе пакрыўдзілі. Пабачыце!» – стала дапамагаць сябруку пані Моль. «Уставай, белая мышка!» – прыўзняўшы лопух, прагаварыў садоўнік. Белая мышка ўстала, села на лаўку і паклала побач торбачку. «Цяжка табе?» – паспачуваў садоўнік. «Ай, галава, я ўсё яшчэ кружыцца!» – узялася за галаву белая мышка. Чапялейка і пані Моль з нянавісцю глядзелі на яе, хацелі спапяліць сваімі позіркамі. «Не глядзіце на мяне так страшна!» – падняўшы галаву, папрасіла зламыснікаў белая мышка. «Патрэбна ты мне!» – прабурчаў чапялейка з-пад печы. А пані Моль сказала з пагардаю. «Знайшлася, цаца!» Каля белай мышкі прысеў садоўнік і дакрануўся да яе напрацаванай далонню. «Што ж здарылася з табой, маленькая мышка? Раскажы па апаратку, не хвалюйся». Белая мышка ўстала з лаўкі і паказала на чапялейку і пані Моль. «Дзядуля Ігнат, яны лопух у сад прынеслі». «Дзядуля Ігнат, мы табе казалі, што яна пачне нагаворваць на нас». Перахлінуўшыся, разам заявілі чапялейка і пані Моль. Белая мышка разумела, што ёй адной будзе цяжка аспрэчыць нядобрага хлопчыка і яго сяброўку, але яна не магла маўчаць, ёй трэба было выкрыць іх. «Дзядуля Ігнат, я іх спыніла», – Попрасіла, каб не неслі сюды лопух. Белая мышка замаўчала, ёй было цяжка ўспамінаць перажытае. Ну, расказвай, не хвалюйся, папрасіў садоўнік. Спыніла, а вось чапялейка ўзлаваўся і пхнуў мяне. «Выдумляе!» – прыгаварыў чапялейка і часта-часта замургаў. Здавалася, вось-вось заплача ён. «Я упала і выцялася так моцна, што прытомнасць страціла і абамлела!» Апусціўшы галаву, паскардзілася белая мышка. «Выдумшчыца, пляткарка!» – крыкнуў чапялейка. Ён пачырванеў, стаў як бурак, яго проста распірала ад злосці. «Яна лопух прынесла!» Яна, наставіўшы кіпцюрык, заскакала пані Моль. Каб зачараваным ружам святло затуліць, каб загінулі яны без сонца, сказаў чапялейка. Белая мышка падняла галаву і запыталася: вам не сорамна хлусіць? Прытвора, праскрыпела пані Моль. Я прытвора? Пакрыўдзілася белая мышка. «Ой, як галава кружыцца! Ой, як галава кружыцца! Ой, як галава кружыцца! Ой, як галава кружыцца!» Перакрывіла белую мышку пані Моль. «Ідзі, не перашкаджай дзядулю Ігнату разам з намі! Добрыя справы ў садзе рабіць!» Чапялой штурхнуў белую мышку хлопчык з-пад печы. Ён быў упэўнены, што дзядулі Ігнат паверыў яму і таму адчуваў сябе пераможцам. «Пеўніку, таксама не перашкаджай, пеўнік сад будзе вартаваць», – усхмыльнулася пані Моль. Садоўнік устаў з лаўкі і падняў гору руку, патрабуючы ўвагі. «Супакойцеся, шаноўныя». «Не супакоімся, пакуль не пойдзе адгэтуль кепская белая мышка», – не змаўчалі чапялейка і пані Моль. «Я пайду, пайду». «Але не выйдзе па-вашаму, ведайце, не выйдзе па-вашаму», – сказала белая мышка. Яна так расхвалявалася, што забылася на лаўцы сваю зрэбную торбачку. Нагадаю, мы слухалі казку «Зачараваныя ружы і белая мышка» пісьменніка Алексея Якімовіча. Чытала артыстка Ліка Пташук.